دراز اومدم، اومدم خیمه عشقم و کنارت زدم، میزنم هوار هوار به اهل بندر میگم که میخوام دل به دل عاشق و شیداد بدم. هل دان دان دان هلل یه دان براد میخونم، از نخلای سبز آبادان براد میخونم، از دریای آبی و بلم رونای عاشق، از جنوبی های مهربان براد میخونم. هل دان دان دان هلل یه دان براد میخونم، از نخلای سبز آبادان براد میخونم، از دریای آبی و بلم رونای عاشق، از جنوبی های باقی عمرم عاشقونه با تو پیر کنم، باقی